quand voi veni, voi purta sub braț, în semnul celor trei corone, culese în iarnă viscolirii noastre, și ne vom recunoaște după luceferii umerilor noștri. Lacrimi și diamante voi risipi pe crestele munților, restituind lumina stelară. Cerbilor, păsărilor, brazilor, voi bate firesc la poarta sufletului tău și voi intra presărându-ți pragul cu pulberea lumilor neumblate. Voi părăsi cele trei platoșe, acoperindu-mă cu mantia înstelată. Da, voi fi eu. Da, vom fi noi. Și vom lua noi poezia năpalnică, tristă, filosofică, aduce muzica, adevărata muzica a sufletelor neostoite. Trecând peste omătul zăpezilor veșnice, ne vom cuibări într-o iurtă, fără ceremonii, și vom trăi liniștiți omenește. Așteptarea nopții polare, acelei fără întoarcere.